Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta progresif metal çalacağız. Hele şükür geldik evet, progresife geldik. Tabii progresif demek uzun şarkı demek. Uzun şarkı demek az konuşmamız gerek. En azından 6 tane grubu çalabilelim diye. 6 tane grup demişken ilki örneğin Albatros. İlginç bir yerden, Hindistan'dan geliyor. Evet abi, bir de çok iyiler. Yani Hintli grup hiç çalmamıştık. Evet, ilk defa çalıyor. Ve bu yani artık Hintli grup ve progresif metal yapıyorlar. Değil mi? Evet. Yani Hindistan'dan fazla bir şeyimiz yok. Bu kadar büyük ülkede çok çok iyi rock, blues rock ve metal çaldığımızı hatırlıyorum ama progresif çaldığımızı hatırlamıyorum. Yok, ilk defa Hindistan'dan. Bu arkadaşlar, İsimlere hiç girmiyorum. İşte Riju'dan tut Big Robske'ye kadar garip garip isimler var. Fakat anladığım kadarıyla formasyonları çift gitar. Evet. 5 kişi üzerine kurulu, fakat bu albümde 3. gitarı da dahil ederek iyice bir derinlik kazandırmışlar. Ama zaten öncekilerinde EP var. İlk albümleri. Evet. Evet. EP, şimdi benim bulduğum yorum şey diyor. Zaten oradan merak edip EP'lerini dinledim. Diyor ki yani diyor bu adamlar diyor zaten işte bu power metal, heavy metal arası yapıp bir de üstüne progresif öğeleri de ekleyerek derin müzik yaparlardı. Şimdi üçüncü gitarla artık şeye dönmüş, soğana dönmüş diyor, böyle katman katman diyor yani diyor iyice böyle nakış gibi işlemişler gibi övmüş. Tabii oturup da albümlerini dinlediğinde gerçekten bir işte artık nasıl diyeyim, Orta Avrupa işte hafif Kuzey, İskandinav. Değil mi? Amerika yok ama. Amerika değil bu, hayır. Evet. Bu kesinlikle Avrupa hatta işte Alman. Progresif power metali tarzı bir şey. Ama tabii vokal tabii işi çok değiştiriyor burada. Vokal birazcık daha Amerikalı gibi yapıyor. Ve esas benim İngilizcesi de iyi. İngilizcesi çok iyi. Tabii bunların biliyorsun. Ana dilleri neredeyse İngilizce. Ama yani kayar normalde Hintlinin. Fakat bak, Hintlinin İngilizce konuşması çok iyidir. Evet, yani Ömer, I'm telling you my friend diye konuşur onlar. Gerçekten şeyde, Amerika'da iyi arkadaşlarım birkaç Hintli vardı. Bayağı güldürürdü beni. Ondan sonra ama kulağın alışıyor. Albatros'u dinlerken ben ya bu neresi böyle gittim Avrupa'yı düşündüm, şeyi düşündüm, bir de bir şeyde oluşturdum ya kendime, databazda oluşturdum ya abi, benzer grubu nereden buldum biliyor musun? Çaldığımız İsrailli bir grup çalmıştık biz vakti zamanda 2 yıl önce, hatırlayamadım şimdi. İsrailli grup, ismi de Switchblade. Abi o Switchblade'e çok benziyor. İsrailli gruba çok benziyor. Çünkü dinlediğimde bir yerden hatırlıyorum ama yakın zamanda da çalmadık, uzakta. Evet. Ve İsrailli grup çıktı. Galiba biraz tatil sana iyi gelmiş. Abi zamanım vardı anlayacağım. Tatil iyi gelmiş. Yani karıştırabildim birazcık böyle şeyleri ve İsrailli gruptan buldum. Tabii yani iki tip vokal yapıyor. İşte bir power metal şeyleri var. Böyle hani çığlıkları ve şeyleri, fakat geniş bir range'de oynuyor. Bir de birazcık daha hani o şey tabir edeceğimiz, hani piyasa tabir edeceğimiz daha rahat vokal. Ama hiç ara sesler kullanmıyorlar. Yok, hayır, hiç. Hint müziğindeki doğrusu, o ara şeyi kullanmıyorlar. Kullanılmıyor. Aynen. İlginç. Bunlar Hint müziği yapmıyor. Aynen. Yani. Ama biraz Doğu, işte ben onu zaten İsrail'de benzerini bulunca galiba Doğu öğeleri, artık ben bunu açıklayamıyorum. O da detayına giremiyorum bunu ama. Ya Hint gamını kullanıyor. Hint gamı diye bir gam var. Hani o şey üzerinden gidiyorlar. Ama ara ses kullanmıyorlar. Yani Batı müziğine en yakın şey Hint gamıdır. Hani o alanda gezersin. Ama o ara sesleri kullanmayınca zaten hani bir Batı müziği oluşuyor doğal olarak. Yani ne yaparsan yap ya. Ne yaparsan. Bu arada şarkılar çok uzun şarkılar. Epik. Malum her progresif metal albümünde olduğu gibi 7 dakikalık bir şarkıyla kapıyorlar. Bir hikaye anlatılmaya çalışılıyor işte ve albümün içinde çeşitli hikayeler var. İstersen dinleyelim. Daha fazla şey yapmıyorum çünkü gerçekten uzun şarkılar. Fear from the Skies albümün adı. Juggle at the Clown da şarkının ismi. feeling down. Little cheering up. Round juggle head the. Tabii trash de duyuluyor. Tabii, yani aynen. O şeyin 1980'lerin başında Anthrax evet. O Exodus bunu çok yapmıştı, bu tarzı. Daha sonra evrim geçirdi trash, haklısın. Metallica trash'i değil ama diğer trash var. Evet, şimdi de David Maxim Micic diyelim buna. Evet. Artık herhalde öyle okunuyor. Malum adın da üstünde, arkadaş Sırp. Her şeyi kendi çalmış. Evet. Bir tek Berklee School of Music'ten, Berklee College of Music. Evet. Yani bu işte Berklee deyince bizim iyi Türk müzisyenlerin hepsi Berklee'den çıkmadır. Dream Theater'ın hepsi Berklee'den çıkmadır. Berklee Amerika'nın dediğin gibi en iyi müzisyen yetiştiren okullarından biridir. İşte şey yapmış vokallerde. Ya bu şey gibi. Hani Eminönü'nde var ya bizim yılbaşı bileti aldığımız yer. Ha nedir? Tamam, Nimet abla gibi. Oradan 1 milyon kişi alırsa illa birine çıkar işte. O bütün müzisyenlerin gitmek istediği okul olursa evet, oradan 3-5 tane iyi müzisyen çıkar. Yani ben en kalitelisini alıyorsan dünyadan müzisyenlerin dediğin gibi. O yüzden ben okullarından çok oradaki giden insanların yeteneğiyle alakalı bir durumdan bahsediyorum. Hiç merak etme Ömer, şeyde bile böyle. Yani. Ortaokullar, liselerde de böyle. Yani. Belli bir tabii eğitim kalitesi vesairesi önemli tabii, eğitim aynen. kadrosu şu bu. Eğitmen kadrosu önemli ama iş gene çocukta bitiyor. Doğrusu. Yetenekte bitiyor. Yetenekte. Çeşitli şeylerle çalışmış, adını söyle, vokalistlerle çalışmış. Bizim şarkımızda Dan Wheaton var. Dan Wheaton'ın sesini çok beğendim, karıştırdım bu adam kimdir diye. He. Omega Experiment diye bir grupta vokalistlik yapıyormuş kendisi. Sırp kendisi. Maxim Micic, evet haklısın, o Sırp. Dan Wheaton Amerikalı gördüğüm kadarıyla. Yani tabii adam Shred. Tabii direkt. Yani bu yani. Zaten çok da iyi gitarist. Özellikleri. Bir de yani EP'ler yayınlamış. Ha, şimdi iki tane EP var. Birisi Echo, ötekisi Bilo. Ego. Ego mu? Ego. Yok yani, bende bir de Bilo var. O Bilo o eski olmalı. Eski, evet. Eski. Yani burada şimdi yani anladığım kadarıyla 2011. EP yapıyor bu adam. Evet. Yani şimdi burada bir çift EP. Echo, Ego. Bilo'yu da sen söylüyorsun şimdi, bak o Bilo'yu bilmiyorum. Bilo'da 3 tane var. Bilo 2.0, Bilo 3.0. Ha, bu adam böyle garip. Evet. Yani Bilo da iyiymiş yani. Albüm çıkarmıyor, şey çıkarıyor. Bilo değil Bilo, evet. Yani orada da 1-2-3 şey demek ki, bak ilginç. Burada da gene 2 tane EP, bu sefer de Echo ile Ego'yu çıkarmış. Yani 4-5 tane düzgün parça kaydedince bence albüm gibi çıkartıyor. Ya, albüm diyebiliriz bunlara yani. Sıkı sıkı progresif. Ben biraz Steve Lukather'ın ilk dönemini, hatta Queenstrike'ı hatırladım. Queenstrike'a çok benziyor. Queenstrike de yeni vokalistle bir kayıtları var, çok abi, güzel. Abi Queenstrike'ın yeni vokalisti çok iyi. Evet. Yani çok iyi. Gerçekten eski vokalist de yeni bir grup kurdu. Geoff Tate diyorsun. Evet. O da Operation Mindcrime mı? Evet, bilmem ne Mindcrime şey mi diye bir grup kurdu. Evet. O da güzel. O da hard rock yapmış. Evet. Öyle ilginç. Yani hazır lafı geldi, hemen söz edelim. Evet, araya sıkıştırmaca. Mitchell zaten süper gitarist. Ama yani şimdi adam çok yaratıcı bir tonda değil. Neil Sean bu tonu yıllardır kullanmıştı. Yani Satriani'de ise bu tonun artık hani şeyin... Dibini gördün. Aynen. Ama şeyi ben bu adamda şey farkı var. Çalım farkı var. Yani onu sen takdir progresif, edersin. Bana çok şey gelmedi. Çok orijinal gelmedi. Yani arkadaş. Progresif yana kayan ve biraz cazımsı bir şey tarafı var. Gitar tekniği var. Hani böyle düz... Shared gitaristi gibi değil yani, hani Steve Ray Satriani gibi, hani böyle. Ha, bu arada adı geçmişken aklımda geçen gün bir şey yaptım, hani harfleri bitirdik ya, istersen shred gitarist şeyi yapalım, yani bir Satriani programı yapalım Way. Çünkü bunu yapamadık, bir Way programı yapalım, bir Malmsteen programı yapalım, bir de McAlpin programı yapalım. Aynen. Eğer çok istersen bir de Impaliteri programı yaparız. Impaliteri de yaparız. Yani var, bunların hepsi tane sıkı sıkı shredler yani. Hani böyle gruplara adlarını vermiş. Yani tabii bu arada neler var? Yani ne şirketçiler var da, hani biz en popülerleri anlamında böyle bir fikir olarak da atıyorum eğer. Olur. Sana da uyar, söyle bir şey yaparız. Olur. Evet, çalalım o zaman David Maxim Micic'in Echo albümünden Satellite dinletecekleri parçaları. Evet, vokalist Dan Wheaton, onu da iletelim. Müzik Evet. Sıra geldi programın en flash babasına. Grubu. Evet, yani bu gerçekten beni her albümüyle şaşırtan bir grup olmaya başladı Royal Hunt. Çok profesyoneller ve yani ben bu adamları canlı da gördüm. Kalitede Ömer, çok iyiler. Yani hiç kalite düşmüyor. İnanılmaz. İlginç. Yani, yıllardır 1991'deki Land of Broken Hearts'tan beri kaçıncı albümleri? 13. albümleri. Galiba. Evet. Evet, yani artık şaka gibi gelmeye başladı bana. Çünkü 10 çok iyi albümdü 2010'da çıkardıkları. 2011'deki Show Me How to Live çok evet, çok iyi albümdü. 2013'teki A Life to Die For çok iyi albümdü. Şimdi de Devil's Dozen diyor. Bu da çok iyi albüm. Bu da çok iyi albüm yani. Gerçekten DC Cooper bir kere müthiş bir vokalist. Ama yani tabii iş gene Andre Andersen'de bitiyor. Klavyecide bitiyor. Çünkü şarkıların hemen hemen hepsini o yazıyor. Ve yani inanılmaz prodüksiyonda da o var. Andre Andersen var. Yani Andre Andersen grubu diyebiliriz. Klavyeler zaten iyi. Tamam iyi klavyecisin de iş... kayıtta yazmada, ve şarkı yazmada bitiyor. Yani evet, tamam DC Cooper çok iyi vokalist. Yani ben DC Cooper'ın bu yani kadar çok iyi bir kimya yakalamış. Evet. Hani birlikte evet. iyi iş beceriyorlar. Evet. Ki şu son 5 senede çıkardıkları albümler bence yani progresif rock, metal, işte power o civarda evet. seviyorsanız. 2010'un başından beri çıkardıkları 4. albüm hepsi birbirinden yani iyi. Yani hepsini bence edinin evet. ve dinleyin. Evet. Yani çok istiyorsunuz geçmişe gidin. 95'teki Moving Target'ı çok severim. 97'deki Paradox'u çok severim. Yani bunlar zaten senin de dediğin gibi Royal Hunt'ın çok iyileri. Aynen. Ama yani yeni halleri de eskiyi hiç aratmıyor. Yani evet, eskilere gidip de ah ah bu adamlar ne albümler çıkarırdı. Muhabbeti yapamıyorum seninle. Biri. Aynen, evet. aynen. Yani devam ediyoruz. Royal Hunt'ı anlat anlat bitmez. Yani çok iyi albüm diyelim ve geçelim. Çünkü zaman evet. çok kısa. Devil's Dozen albümü So Right So Wrong'da dinleyeceğimiz parçaları. Evet, sırada Kezia var. Yani birazcık progresif bir program yapılır da İtalya'dan grup çalınmaz mı? Mutlaka bir tane araya İtalyan grup girer. Yaptıklarına prop metal deniyormuş. Nedir bu prop dersen? Evet. Prop'u böyle açıklamışlar. Rock, progressive, swing, electro ve pop. Aynen. Katılıyorum ama. Hepsi var değil mi? Var, hepsi var. Var, var. Adamlar. Prop iyiymiş ama. Evet, prop metal yapıyoruz demişler. Yani tamam, temel progresif. Yani aynen, bu adamlar progresifçi. Zaten yani 5 kişilik bir grup. Hepsi birbirinden iyi. Ya ben şey gibi görüyorum şimdi, progresif metalde ya çok yaratıcı olacaksın. Hı-hı. Çok değişik şeyler. Kana işte Royal Hunt gibi olacaksın. Aynen. Aynen. Yani hani yani, yaratıcı özelliklerin olacak farklı. Her şeyiyle. Evet. Yani böyle o şey havasıyla, ne derler, grandiyöz böyle hani klavyeler inanılmaz bir hava verir. Vokal çok iyidir. Evet. Arkada gitar soloya girdim aman Allah falan dedirtir. Bir de böyle değişik adamlar oldu. Evet, ya da bunlar değişik müzik. Baktılar bunlar bence. Progresif metalde değişik bir şey yapmıyoruz. Ne yapabiliriz? Zaten diğer müzikleri de seviyorlardır büyük ihtimalle. İşte içine elektronik müzik koyalım, swing koyalım, biraz daha değiştirelim. Zor ama bu. Zor bir şarkı. Yani zor bir müzik. Bu montaj işi. Evet. Hani yani evet, müziğin bu kısmı montaja giriyor. Yani oturup tasarlıyorsun ve uyguluyorsun, bakıyorsun. Aa, bu burası oldu, bunu kullanalım diyorsun. Hani diğeri gibi değil. Diğeri de yaratıyorsun. Yok, komple bir yaratım bütün, var. Bütün var. Buradaysa var olan bir şeyin üzerine montajlıyorsun. Abi bir şarkı dinliyor. Örneğin şimdi size Before I Leave'i çalacağız. Before I Leave'in içinde 4-5 tane şarkı var. Ama böyle geçişler böyle adamı şaşkına evet, çeviren yani geçişler. İşte şey gibi düşün. Biri hani nasıl diyeyim? Biri Star Wars yapar. Film gibi düşün. Bir de Momentum diye bir film vardı. Montaj evet, hani delisi. Evet. Yani filmi anlayana kadar sonuna kadar böyle debeleşirsin. İşte öyle yani, filmde hiçbir şey yok ama montajla adam filmi enteresan yapmış. Bu getirmiş. Biraz öyle. Evet. Yani. Kezia öyle. Yani çok şeyler, dediğim gibi onu biraz bir kere daha tekrarlayacağım. Yani gitarlar, klavyeler, vokaller her şey yerinde. Enteresan. Vokal çok iyi yani. Yani gerçek progresif metal dinleyicisi bundan hoşlanmayacaktır. Evet. Çünkü evet, yoran bir ritmi ve şeyi var. Seni yoruyor. Ama enteresan, güzel şeyler de yapmışlar. Bence dinleyelim. Evet, dinleyelim. Kezia'nın The Dirty Affair albümünden. Before I Leave'de bize dinletecekleri parçalara. Battle, fight to rebattle, the potent battle. Evet, sırada Lakeside Project var. Lakeside Project bir Madrid'li. İspanyol progresif grubu. Aynen, aynen. Madrid. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok elimde Ömer. Niye isimleri var bende? İsimler de var, evet. Çünkü nereden? Aynı yerden gidiyoruz. Facebook sayfası değil abi, mi? Abi insan her şeyleri İngilizce İspanyolca bir şey yapar ya. Her şeyleri bu arada İspanyolca. Bu demo, evet. Kayıt biraz kötü. Hı-hı. Ama yaptıkları iş çok enteresan ve çok iyi. Etnik öğeleri kullanmayı evet. çok seviyorlar. Dream Theater bir ara bu tarza girmişti. Bir dönem yani evet. eskiden. Hep bunu yaptı demiyorum. Solist ve gitarların virtüözitesi zaten bu tarzda en öne çıktığından bu grupta her ikisi de çok iyi. Vokalist yani ben çok beğendim grubu. Çok enteresan bir grup. Albümlerini dört gözle bekliyorum. Çünkü demo bu kadar iyiyse albümü düşünemiyorum abi. Evet bu demo değil mi? Asel evet. Dama garip de bir yani şey. Yani biraz var. Şey yapmışlar. Lakeside Project de ne bir kişi bir isimdir. Çok şey geliyor. Hani böyle ne derler? Yavan mı? Yavan ha yaşa kelime budur. Yavan geliyor. Amerikalı böyle hani kuzeyden Chicago'dan çıkma bir grup gibi bir isim. Ama Lakeside Project. İyi. De, herhalde İspanyol'un bir gölünün kenarında yaşıyorlar. O zaman dinleyelim. Lakeside Project'in kendi isimlerini verdikleri albümden, daha doğrusu demolarından Akeldama isimli parçayı dinliyoruz. Ben Aseldama, o Akeldama. Evet. Siz dinleyin artık ne diyorlarsa bize öğretirsiniz sonunda. Evet. Yani bize keşke insanlar böyle demolar gönderse de çalsak, evet, değil çalsak. Mi? Evet. Zaten böyle demo yollayan grubu da aman abi albüm ne zaman çıkıyor diye kapısını aşındırırız. Evet. Evet, programın son grubu zaten, yani artık zamanımız da kalmadı arkadaşlara. Bu grupla ilgili de fazla elimizde bir şey yok. Şilili bir grup bu. The Shrink, Behind the Veil albümleri ama 95 yılından beri müzik yapan. Çalmıştık sanki daha önce. Ama progresif metal çalmadık. Ama progresif değildi. Gerçi bu tam progresif diyemeyiz. Heavy metal çaldık. Bu da thrash heavy, progresif, evet, karışık. Aynen, ben de onu diyecektim. Değişik de bir şey. Albüm kapağında bir gamalı ağaç var. Gamalı ağaç beni ilk önce biraz itti. Evet. Ondan sonra neden koydukları hakkında solisti dinledim. Gamalı ağaç ruhun dönüşümü ve insanlığın, evet, gelişimini sembolize edermiş. Hint sembolüymüş. Evet, aynen. Biz onun için koyduk diyor. Kesinlikle hiçbir şekilde, yani birazcık da bunu bilinçli yaptık ki benim de dikkatimi çekti. Bilinçli yapmaların sebebi işte böyle dikkat ters çekmek. Yani, tasarım aynen, yani aynen, ters aynen, reklam diyelim. Aynen öyle. Ama Hint şeyidir, gamalı ağaç aslında, aynen, bir Hint motifidir. Hatta Buda'nın da ayak izi gamalı ağaçtır. Öyle mi? Ayak izidir o. Aa, bunu da sonra bunu da işte Nazi şey olarak, şeyleri, sembolü olarak, evet, ne yazık ki yani, kötü bir iz bıraktı. Franco Lama müthiş bir gitarist. Gerçekten çok beğendim. Christian Solari de vokallerde. Gerçekten bu tür böyle hani power speed metal, daha thrash'e hafif kaçan gruplarda önemli insanlar. Evet. İyi de bir ritim seksiyonu var. Evet, evet. Bitirelim bence. Ammaz konuştuk. Değil mi? Allah, progresif çalınca böyle oluyor. Böyle oluyor. Evet, ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. The Shrinking Behind the Veil albümünden Awake'i çalıyoruz. Evet, iyi geceler.